Het is wel maandag. Weinig heb jij gedaan van het weekend? Ja, gewoon een beetje zuiver bij de Trotje Noord. Anders. Maar waar ga je eigenlijk? Nou, ik had huisarrest, maar Ricardo was langsgekomen, dus... Oh, had hij zeker liggen vinger op de baan? Ja, zeker. Ja, en niet alleen vingeren. Oh, vuile slet. Ja, en ik had nog wel de rode vlag buiten hangen. Maar goed, je kent Ricardo, hè? Ja, zeker, ja. Een echte schipper bevaart ook de rode zee. Ja, dat wil ik zeggen, ja. Spaart u ook zegeltjes? Bonus caravans. Wilt u extra geld opnemen? Een tasje kost 35 cent. Nou, vorige week had ik het toch laten sandwichen door Jean-Pierre en Ricardo. Komt ons man net binnenlopen, meteen een grote bek van het. Het is geen hotel hier, dat doet hij maar ergens anders. Wat een bijna aan het wijf, man. Je moet gewoon zeggen of ik me nou door 2 of door 5 man laat nemen. Dat moet ik zeker zelf weten. Daar heb ik jou toch niet voor nodig. Ik ben mijn kant 16. Spaart u ook zegeltjes? Bonus kade of helemaals. Wilt u extra geld opnemen? Het is weer woensdag. De week is weer door midden. Het is weer donderdag. Wat ga jij morgenavond doen? Wat denk jij? Naar de Trotje Noord natuurlijk. Ah, kak. Nee, ik niet. Ik ga naar de upstairs in Mil. De upstairs in die kelder? Hoezo daar? Oh, ik heb afgesproken met een zeker iemand. Ah, oh, vuile slet. Maar wie dan? Met Ricardo? Met Ricardo? Die fijne klootzak. Ja, die heb ik ook nooit meer te zien. Ik heb mijn dekbed al bij het trofeel moeten zetten. Het is voor vrijdag. Oh, mijn deur staat toch lang, man, die vrijdag. Er komt geen net aan. Trouwens, ik ga gewoon met jullie mee, hoor, naar de Trotje Noord. Hé, Ricardo dan? Ah, die lul, die had net ge-sms'd dat hij niet kan. Nee, ik denk niet dat ik meega, maar... Hoezo niet dan? Nou ja, goed, ik heb ook huisarrest. Oh, balen zeg. Nou ja, goed, ik krijg wel visite, hoor, dus... Oh, wie dan? 2 bepaalde iemanden. Oh, vuile slet! Alsof jij de enige bent die uw eigen mag laten dubbeldekken. Oh, dit is een lekker nummer. Spaart u ook zegeltjes? Spaart u ook zegeltjes? Onder de kabel.